virš salų, virš mėlynos jūros, virš raukšlėtų uolų. Flamengo, lyg dalelį šviesos, tavo skrydis virš jūros, virš žaliosios bangos. Flamengo, ten toli, ten toli, šaukia mylimi klone, o nuskristi negali. Flamengo, kaip dalelį šviesų, tavo skrydis virš jūros, virš žaliosios bangos. Flamengo, ten toli, ten toli, šaukia mylimi klonai, o nuskrist negali.